Zbliża się godzina piąta, właściwie 10 sekund nam zostało, to przypominamy, że dzisiaj 2 dzień sierpnia, 215 dzień 2024 roku, do końca roku zostało 151 dni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A ten program nazywa się Coś mi świta, oczywiście w trójce do godziny 6. Jesteśmy w składzie następującym. Beata Wolska program realizuje, a Radek Nałęcz spędza ten czas przy mikrofonie. Dzisiaj imieniny obchodzą Alfreda, Eusebiusz, Gustaw, Eliasz, Karina, Maksym, Maria, również Stefan i Teodota. Wszystkiego najlepszego oczywiście od programu Trzeciego Polskiego Radia. Wschód słońca już za nami, bo to 4:57, a zachód słońca dzisiaj o godzinie 20:26 będzie miał miejsce. Na termometrach w piątek, 2 dnia sierpnia, od 22-24 stopni na północy i zachodzie, około 26 stopni w centrum do 28 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem, tutaj 17-20 stopni, ale też warto pamiętać o tym, że synoptycy ostrzegają przed burzami. Wiatr w czasie burz porywisty do 65 km na godzinę. I faktycznie te opady, zwłaszcza na ziemi lubuskiej, mogą być intensywne. Tutaj 35 mm, a na obszarze Małopolski, południu właściwie Małopolski, Górnego Śląska, do 30 mm jest przewidywane. Na północy, wschodzie i w centrum raczej pogodnie. Tutaj zachmurzenie mało i umiarkowane, tylko na Pomorzu okresami duże i tam też możliwy słaby deszcz, a na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite lub duże z opadami deszczu. Na południu też burze, o czym mówiliśmy, na południowym zachodzie opady mogą mieć natężenie umiarkowane. Także proszę na siebie uważać. Przed nami Iggy Pop, The Passenger. Już teraz przenosimy się w te właśnie klimaty jego popa, fantastycznego artysty, który cały czas ma tę moc. Cytując pewną piosenkę z pewnej bajki, ale ci, którzy widzieli go na koncercie, na przykład w Warszawie, no, potwierdzają te słowa. Iggy Pop już teraz. Take a ride.

to jest właśnie muzyka, która pozwala się obudzić, czyli Dance i Justice. 10 minut po godzinie 5 i coś mi świta w Trójce. Dawid Podsiadło również zapełnia stadiony, podobnie zresztą jak Taylor Swift, ale dzisiaj można znaleźć szereg relacji po tym pierwszym warszawskim koncercie. Jeszcze dwa przed nami, drugiego i trzeciego, czyli dziś i jutro. No ciekawe, czy ktoś z Państwa te wszystkie trzy koncerty z rzędu zaliczy. Jeżeli tak, no to gratulacje. Będzie można oczywiście ochłonąć się po tym dobrym pierwszym wrażeniu już na spokojnie, chociaż nie wiem, czy się da konsumować muzykę. A trasa jest wyjątkowa, bo to jest 150 występów. Do tego trzeba jeszcze doliczyć to, że każdy z nich trwa ponad 3 godziny. Artystka w czasie jednego koncertu wykonuje ponad 40 piosenek. Taylor Swift naprawdę musi mieć rewelacyjną kondycję, żeby to tempo utrzymać. Trasa rozpoczęła się w Stanach Zjednoczonych, a zakończy się w grudniu tego roku 3 występami w Vancouver w Kanadzie. Trasa Taylor Swift będzie najbardziej dochodowym tournée w historii. W wielu krajach, również w Polsce, zainteresowanie mocno przewyższa liczbę biletów, które są w sprzedaży. Jak wiadomo, w samych Stanach Zjednoczonych 14 milionów osób próbowało kupić bilet. Takie ciekawostki związane z tą trasą, więc nie dziwi to, że niektórzy ze Stanów Zjednoczonych przylecieli po prostu do Warszawy, bo jak się okazuje, można w ten sposób zobaczyć ukochaną gwiazdę i chyba nawet jest taniej. Wpływy z biletów, koszulek i płyt sprzedawanych w czasie koncertów przynoszą wokalistce około 11-12 milionów dolarów za jeden występ, więc jak to sobie wszystko policzymy, to oczywiście kwoty są astronomiczne. No, sięgają kosmosu, również doznania fanów, fanek, którzy pojawili się licznie na wczorajszym koncercie, to 65 tysięcy osób. Taka liczba fanów wczoraj bawiła się doskonale, sądząc po relacjach w mediach społecznościowych, na tym właśnie koncercie w ramach trasy Eras Tour. A jeszcze dwa takie wydarzenia, przynajmniej w Polsce, przed nami. Nie samą Taylor Swift człowiek żyje, również przypominamy, że startuje OFF Festival w Katowicach pod patronatem Trójki. Również tam będziemy i w ten weekend proszę spodziewać się relacji właśnie z OFF Festival Katowice, który to odbywa się w dniach od 2 do 4 sierpnia, tradycyjnie w Dolinie Trzech Stawów. Będą uruchomione autobusy, ale przede wszystkim to, co jest najważniejsze na każdym festiwalu, to oczywiście gwiazdy, a jedną z nich jest Grace Jones, czyli muza Andy'ego Warhola, ikona popkultury, która wystąpi na głównej scenie w sobotę 3 sierpnia o godzinie 23:40. Na ten występ oczywiście czekamy. Francuski duet The Blaze także się pojawi. Future Islands również wystąpią. Będą także polskie akcenty. Tutaj występ Edyty Bartosiewicz, świętującej 30-lecie debiutu, oraz projektu Łona, Konieczny i Krupa, którzy zagrają album Taxi. Teraz 13 minut po godzinie 5. Dawid Podsiadło, To, co masz ty, czyli zostajemy w temacie stadionów, no i wyprzedanych koncertów. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klip. Tylko pan czy dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, co masz. Nieważne z prądem czy bądź, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy bądź, ja pójdę gdzie idziesz ty. kiedyś to było. 21 minut po piątej. Zgodnie z tradycją tego programu zaglądamy do kalendarium muzycznego. Drugi dzień sierpnia, rok 1921. Wówczas zmarł Enrico Caruso, śpiewak operowy nazywany królem tenorów, który urodził się w 1873 roku, więc odszedł z tego świata, przeżywszy zaledwie 48 lat. 2 sierpnia w 1950 roku urodził się Ted Turner, gitarzysta Wishbone Ash, a tego samego dnia, tyle że w 1965 roku ukazał się debiutancki album duetu Sonny i Cher zatytułowany Look at Us. I właśnie z tej debiutanckiej płyty pochodzi to nagranie, które Państwo usłyszą właśnie teraz. I Got You Baby, czyli Sonny i Cher. But at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. Put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand. Sonny i Cher, czyli I Got You Babe, no też swego czasu bardzo popularna była przeróbka tego utworu w wersji kreskówkowej, czyli Beavis and Butthead. To tak dla tych, którzy śledzą amerykańską popkulturę. Album Look at Us, czyli album debiutancki duetu, który także był w życiu prywatnym małżeństwem Sonny Bono i Cher, czyli taki duet tworzony przez małżeństwo w latach 1964-1977. Para rozpoczęła karierę w połowie lat 60. w chórkach u kultowego, legendarnego producenta muzycznego, też przy okazji kontrowersyjnego, Phila Spectora. Sonny i Cher, I Got You Babe, to już za nami z debiutantki płyty, która zatytułowana jest Look at Us, przypominamy. Kolejna data z kalendarium to urodziny Justyny Marii Steczkowskiej, na pewno Państwo kojarzą, czyli wokalistki, kompozytorki, autorki tekstów, skrzypaczki, także osobowości medialnej, która także ma epizody związane z występowaniem w filmach i w teatrze. Również prezenterka telewizyjna, projektantka mody i fotografka. No, całkiem sporo tych osiągnięć i różnych talentów, które ma Justyna Steczkowska. Karierę muzyczną zaczynała od śpiewania w zespołach rockowych i jazzowych, a w 1994 roku została laureatką finału pierwszej edycji programu Szansa na sukces. Zdobyła też Nagrodę Karolinki w czasie 31. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W 1995 roku udało jej się wygrać w finale Festiwalu Piosenki Krajów Nadbałtyckich, a także Justyna Steczkowska wówczas w latach 90. reprezentowała Polskę w 40. konkursie piosenki Eurowizji. No i przyszedł rok 1996. Wtedy to też pojawiła się ta pierwsza płyta i właściwie od tego czasu Justyna Steczkowska wydała aż 17 albumów studyjnych, w tym 12 solowych, a ta pierwsza płyta to oczywiście Dziewczyna Szamana, a na tej płycie znalazła się tytułowa kompozycja. Bye. tytułowa Dziewczyna Szamana, czyli pierwszy studyjny album Justyny Steczkowskiej i Dziewczyna Szamana, czyli piosenka, która właśnie promowała to muzyczne wydawnictwo. Warto pamiętać o tym, że album powstał przy współpracy z Grzegorzem Ciechowskim. Teksty napisał Grzegorz Ciechowski pod pseudonimem Ewa Omernik, a płyta sprzedała się w ponad 100 tysiącach egzemplarzy i uzyskała certyfikat platynowej. Dziewczyna Szamana, Grawitacja, Oko za Oko, Słowo za Słowo, to właśnie te utwory promowały ten album. Do tego też warto dorzucić jeszcze wersję Justyny Steczkowskiej piosenki Karuzela z Madonnami, którą oryginalnie śpiewała Ewa Demarczyk. Z ciekawostek to album zdobył 5 Fryderyków w kategoriach wokalistka roku, fonograficzny debiut roku, piosenka roku, płyta roku i również producent muzyczny, aranżer roku, i ta statuetka trafiła do Grzegorza Ciechowskiego. Był to jeden z tych kilku albumów, polskich albumów, które zostały wydane na minidyskach. To była taka technologia, taki nośnik, który swego czasu walczył o to, żeby podbić serca słuchaczy. Cyfrowy nośnik, no, z takim skutkiem, że już pewnie młodsi słuchacze nie pamiętają, co to był minidysk, co to było za urządzenie. Ja jeszcze się załapałem na tę epokę, chociaż ciężko mówić w przypadku minidysków o epoce. Myślę, że jednak płyta kompaktowa, a potem już faktycznie pliki cyfrowe, to był ten przełom technologiczny. No ale próbowano na pewno różnych nośników i różnych platform do tego, żeby promować muzykę, a przede wszystkim ją sprzedawać. 5:32 na zegarze, coś mi świta w Trójce. Jeszcze jedna ważna data, o której pomyślałem, że warto powiedzieć, a nawet więcej, wylistowałem sobie. Drugi dzień sierpnia w 1987 roku ukazał się 6. studyjny album Midnight Oil zatytułowany Diesel and Dust. Również w 1994 roku ukazała się płyta studyjna Sophie B. Hawkins zatytułowana Wheeler, a ta data, o której chciałem powiedzieć i do tego jeszcze załączyć do niej odpowiednie nagranie, to 2 sierpnia w 1997 roku świat obiegła tragiczna wiadomość, że zmarł Fela Kuti, czyli multiinstrumentalista, twórca gatunku afrobeat, który urodził się w 1938 roku. Zmarł w wieku 58 lat, zostawiając sporo muzyki, wyjątkowej muzyki. Właściwie te nagrania trwają po kilkanaście minut. Udało się znaleźć jedno z tych krótszych, 8 minut niecałe, Let Start, i niech to będzie załącznik do tej właśnie smutnej informacji o odejściu Fela Kuti właśnie w roku 1997. Olohun ta wa se yara je ka bere. Now, which means, let's start what we have come into the room to do. Right on. Here goes. 1, 2, 3. Hey, hey, hey. Why should you be your sherry, see me, oh. Właściwie ta opowieść, muzyczna opowieść, bo ciężko nazwać to wyłącznie piosenką, mogłaby trwać dalej. Fela Kuti, Let's Start, czyli album live, rok 1971. Wówczas Fela Kuti również został wsparty talentem byłego perkusisty formacji Cream, czyli Ginger Baker. Pojawił się w dwóch utworach na tej płycie, która została wydana w 1971 roku w Afryce, Europie, a także w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Fela Kuti, czyli Fela Anikulapo Kuti, właściwie Olu Fela, Olu Segun, Olu Dotun, Ransom Kuti, nigeryjski multiinstrumentalista, kompozytor i działacz na rzecz praw człowieka. Niezwykle charyzmatyczna postać, utalentowana, to słyszeliśmy oczywiście przed chwilą. Twórca afrobeatu, a jeżeli interesują Państwa tego rodzaju brzmienia, no to w Trójce tradycyjna afrogodzina w każdą niedzielę od 16 do 17. Zapraszamy w imieniu Michała Afro Hoffmana, również w najbliższą niedzielę afrogodzina na naszej antenie się pojawi, wypełniona właśnie takimi dźwiękami, jak można było usłyszeć przed chwilą. No to jeszcze coś po polsku. Hugo, sobota wieczór, to dopiero przed nami, bo przecież dopiero piątek. Drugi dzień sierpnia w kalendarzu, za 18 minut szósta. Przeczuć, coś się może stać. Dudni ulica, obcych świateł blask. Wariat nakrzyczał, księżyc nagle zgasł. Bawi się luz i otwiera się nóż. Równo, brzydko i źle. Co robić tu? Nie mam dokąd pójść. Bez sens karmi mnie. Świat wpada w trans i za późno już. Myśli dopuszczam złe. Jestem bez szans, by nacisnąć spust. Zmienić zasady grze. Podniesiony głos, złudzeń przybywa, w sercu kłuje coś. Bawi się luz i otwiera się nóż. Nudno, brzydko i źle. Co robić tu? Nie mam dokąd pójść. Bez sens karmi mnie. Świat wpada w trans. Jestem bez szans, by nacisnąć spust, zmienić zasady w grze. Coś mi świta w sieci. Za 14 minut szósta. Dzisiaj między innymi Iga Świątek będzie niestety walczyła o brązowy medal. No, wczoraj taki smutny dzień i ta przegrana faktycznie zaskoczyła wielu komentatorów, bo tak wydawać by się mogło, że ten złoty medal mieliśmy w garści akurat w tej dyscyplinie. Kontynuując temat igrzysk, Polskie Radio 24.pl o tym, że zapadła decyzja w sprawie Doroty Borowskiej. Zawieszenie Polki utrzymane. Szef Polada Michał Rynkowski poinformował, że nie doszło do uchylenia zawieszenia kanadyjkarki Doroty Borowskiej, w której organizmie wykryto niestety niedozwoloną substancję. Dzisiejsza decyzja w zasadzie przekreśla szanse Polki na udział w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Więcej oczywiście o sporcie w relacjach Dariusza Urbanowicza, także w serwisach Trójki. Studia olimpijskie również w porannym zapraszamy do Trójki, więc polecamy Państwa uwadze. Polskie Radio 24.pl również o tym dosyć obszernie pisze. Przy okazji odwiedzania różnych stron internetowych onet.pl dzisiaj jest styl życia i o tym, jak architekci i urbaniści w powstaniu warszawskim funkcjonowali. Bez nich nie byłoby dzisiejszej Warszawy. Dziś pnąca się w górę, olśniewająca wieloma ambitnymi realizacjami nowoczesna, zaledwie kilkadziesiąt lat temu niemalże zniknęła z powierzchni ziemi. Czytamy w artykule. Zagłada miasta, jakiej dopuścili się Niemcy w odwecie za opór Polaków w czasie powstania warszawskiego, była tragicznym wydarzeniem. Jego odbudowa w dużej mierze była możliwa dzięki temu, że architekci i urbaniści, którzy wzięli udział w tym wielkim niepodległościowym zrywie, również po wojnie z wielkim zaangażowaniem działali na rzecz ratowania stolicy. O tym można przeczytać na łamach Onetu, więc polecamy Państwa uwadze ten artykuł. Polecamy również utwór Long Day Night, czyli Nick Cave and the Bad Seeds. Przypominamy, że artysta pojawi się jeszcze w tym roku na koncercie w Polsce. I was long inside a dream, I could not get loose. I'll tell you it, although there's little use to tell a dream when dreaming is all you ever do. Things were not so good, I can't make light of it. My poor soul, it was having a dark night of it. It was a long night, a week, maybe a year. Maybe a long, long night is coming down. The door of my dream burst. No zombie, no ogre, no devil there, but a flying man. A long trailing hair. Who perched in the iron rail of my bed? Oh Lord, comb in his long white hair. Seeing my name, how could he know when I did not even know my name? Maybe a long, long night is coming down. Maybe a long, long night, my precious one. Who took me to be from elsewhere, when I too inhabited the earthly sphere, leant down and struck me this long trailing hair. Oh,